هیبت د قیامت سیوا دی کنه نو دا یره به بیا د دې نه وی چې دا انسان کړي ماته سوي دې به متمنه بادو تراشو دي ګډ ورک دی په ټول باندې به یو کسن هیبت یو معنا دا او کله معنا وای زل او هو شو حو شرد باغه کی چې دا درندگان دا راځه مکرې چې د قیامت راځي تا د پار د چا د بدل اغستلون بلغم تاسو سوره نبا کې دا خبره کړو چې د قیامت پر ورځ باندې حیوانات ټول الله تعالی ژوند کی او چې د دې سم ظالم دی او بل سره ظلمونه او زیاتې کړې دي دا غي بدلی به نواغستې شي او بیا به حکم شي چې تاسو خورې شي د مسند احمد یو روایت کې تر دې راغلی دی چې یو میږي د بل میږي سره زیاتې کړې نو الله تعالی به د دې بدل هم دا میږي نه اخلي نو سوچ وکړئ چې کله د دې نه بدل اغستې شي نو چې کوم انسان د بل انسان سره زیاتې کړې ظلمونه کړې یا د یو انسان په بل انسان باندې حقي هغه به الله تعالی نه اخلي خود به اخلي چې میږي او د بل سره زیاتې کړې ده مسند احمد روایت می تاسو ته وي چې باغی کې دار اغلی دي چې حتی د میږي بدل به الله میږي نه علي دا واړو واړو میږي دي نو څه دې خیال دی چې انسانانو یو بل باندې حقونه وي مظالم وي دا غي بدل بنا لي نو دې د دې حشرت نه د قیامت درجه جمع کېدل اخلي خړمبای معنا می چې درته کړې ده دا بکوای ښا چې هغه وخت کې دغه درندگان حشرت دار جمع کړی چې سره د انسانانو نه یو بل نه ویریږي نه نبت انسانان یریگی او نبت درندگان یریگی اسی خود درندگان تختی او بعضی زینو که انسان تختی خود دغل تبا دا طول یو بل سر دا سی خلق بد شی او دا سی مسئل بش خفل ہے بد قیامتو گو رہے وَاِذَلْ بِحَارُ سُجِّرَتْ فَاغَوْا كِيچ دا تمام سمندرونا سجرت دا بلکلشی یو مانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تسجیر مانا بلید الاخی دار عبداللہ ابن عباس نظریہ دا و ایدا ټول چې کنه دا وبو دا سمندرونه دا به اور واخلي او دا به یو وبشي سي یو وبوشي او بل معنا مجاهد کړی دا وای زل بهار سجرت پاغو کې چې دا تمام سمندرونه به ډکلی شي یو بل سره به وسی بس ته شی وبو وبوي اوس دا سمندرونه یو بل نه جدا جدا دي کنه بیا به ټول دا سی یو شي او یو وبوشي ډک کوکې شي وبونه یو وبوي سي دا سو تاسو که سمرو بری په دې دنیا کې دنیا ته دی اوچنه خو ډیری زیاتی دي او بیا چې ټول سمندرونه یو شي وایزن نفوس زوجت او په هغه وخت کې چې دغه نفوس دا تمام انسانان زوجت دا په ډلې ډلې کړې شي د خپل عمر ګرو سره چې کم صالحان نیکان دي دا غي بزان لړلې د مزګزار بزان لړلې د وجدار بزان لړلې د خو اعمال والا بزان لړلې دارنګ بد اعمال چې چا کړی دي پای کې دا زنایان دي دا شرابیان دي دا ډاکوان دي دا غلي دي دا فلان دي دا هر چا په خپل خپل جماعت یو معنا صفه وی زن نفوس زویجت با آو کی چې دا تمام انسانان د خپل خپل مرګونو سره یو ځای کړي هر یو انسان چې هغه نیک عمل دی او په نیکو اعمالو کې د کم درجات دي چې د نورو خلکو کمی درجی دي نو دی با هغه سره یو ځای کړي شي او دا هغه په ډله کې وي ښا دیما معنا دا دا وی زن نفوس زویجت با آو کی چې دا نفسونه دا څه شي دا دی بدنونو ته دا روحونه واچول شي دا اوس روحونه د بدن نه اوتی دي نو د قیامت پر ورځ باندې به ورته واچيږي هر یو روح به خپل بدن له لاړ شي او ټول بال ته کې حاضر شي و اذا النفوس او یاد کړئ هغه وخت چې کلا دا نفسونه او دا روحونه زو ویجت دا واچولې شي په چې کې هغه بدنونه خپل کې دا کې سره یو ځای کړی شي او بل معنا چې کلا هر یو نوع دا یو ځای کړی شي د خپل نوع سره د انسانانو چې هغه اعمال والدي بد اعمال والدي دا ټول چې کنه دا به یو بل سره یو ځای شي يهودي به يهوديانو سره عيسائي به عيسائيانو سره مجوسي به مجوسيانو سره مسلمان به مسلمان سره دې سره خپل ډلې هم وي وا اذا الموجوده سئلت او په هغه وخت کې چې تاسو په کړې شي دې ژوندې خفي کړې شي ولا چې کم دې عربو ژوندې جنہ کې خفولې نو د قیامت پر ورځ باندې بعد اغې نو هم تاسو کړې شي چې بي اي ذنب قتلت پا کم گناہ باندی دا وجل شویو نو یا خبا اللہ تعالیٰ دا دید مورو فلارنا تا پوسو کی از الموعودت سئلت عنها چی دا جوندے خاقے کڑی شوی پا بارکی بتا پوسو کڑی شی دا چانا دا مورو فلار دا دنا چی تاسو دا اخپل لور جوندے اولی خاقولا جواب گو چی منگولی خاقولا جواب سمی بئی کن او یا بتا پوسو کڑی شم دا دک جنے نا چی دا کم جنے دی جوندے خاقے کڑی وا اغه نه به تاسو شي چې تاسو کوم ګناه چې تدې وجلې وي په کوم ګناه باندې توجلې شي نه به جواب ورکړي چې الله ما ته معلومات نشته زما د مور او فلانه تاسو کا چې دې زوري ګنده خخ کړم چلسو هغه ډیره سخته مسله او یاد ساته علماو لیکلي دي چې په دې مسله کې د سلور میاشت نرست حمل هغه ساقطول یاد ساته حکم دا غیم دغه دي دا هم سړي ژوندۍ خپول دي او د قیامت پر از د دې تپوس په هم الله تعالی کوي بلا ضرورت شرعي چې هغه بدن کې څه تکلیفونه یا چې فقهاو کوم صورتونه لیکلي دي د سلور میاشت مخ کې ساقطول هم جایز نه دي دا هم ګناه دي او د سلور میاشت نرست بیا د حمل ساقطول اغم دا حکم دی ځکه څلور میاشتې بعد پای کې روح اچيږي او چې بیا داسې مسله وشي او هغې سره حمل ساقط شي نو چې څنګه دا تپوس دی دلته نو د قیامت پر ورځ دا هغې تپوس کوم بیا الله کوي چې آخر دا حمل ولې ساقط کړی شو دا تاسو ولې دا اولاد مړ کړو او د دې نه علاوه د ضبط تولید دا مسایل چې دی مخکې کړي دي یاد ساتئ داسې طریقه کول چې مکمل هغې سره بچي ختمیږي دا خو سخته ګناه ده دا سخت گناہ دا دا زنانا ہم دا سے کئی دا پلوی گناہ کی دی مبتلا دی البتہ وقتی طور کا دیتا سا عذرون آغزان لا مسئلہ دا و مکمل دا شیخ ختمول چی دا ننسبا کم ادویات تی یا کم اپریشنی دی کمی تریخی دی گرے یاد و ساتھ ایک گناہ تی نلوی گل نشتا و اذن موعودتو او پا آغا وقتی چی جوندے خاکی کڑی شوی نا سو الک تپوس پا اکڑی شی نتاستو میں کد سلورو میاشتو نرستو چاکم بچی ساقب کری دی نو هم تا پوس پکیگی چی بے ای زمدن قتلت تپکم گناہ وجلے شوی تا سو گناہ کرو نا بوئی چا اللہ زماد مور اپلار نتا پوسو کم ما تا خو پتا نشتا چی دیز جوندے اولی خاکولم او دیز اولی وجلم نو مور اپلار نبے دا جوابی نتاستو ماوی چی پدی که دا طول مسائل دا لخا چی کم حلال اولادی دا غیب بارک میں در تدا مسئلہ اکلا او چی کم حرام اولاد دی ناغا بیا زان لتا پوسنو که زی در تد نشم ویلے زان لبیا تا پوسنو کوا و از صحف و نشرت او په هغه وخت کې چې د عمل نامې خورې کړې شي انسان چې مړ شي نو د عمل نامه بن شي چې بیا ژوندې کې یار ته په عمل نامه کو لو کې چلو نه اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا فل عمل نامه دې اشنا لولا دا ول نه تر اخره پورې خدي کړی دی او که بد دی کړی دی په ټول دی نه بچې دې شروع کی ما له هاذ الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرا نه ورکه ګناه پرې خدای نه دا ټول لیکلی دی ار سوئی جی دا بورتا مخیط شکا و ایز السماعو او پا حق وقت کی چا اسمان کشی تت اوی سریشی دے دا محل خبلنا کشت وی لکی گی سرمن یستلو تا پا حقیقت کی سرمن یستلو تا کشت وی لکی گی خودلتا مراد دادی چی دے بد خبل زین لرکلی شی زکا دا آخرت اسمانونا او دا آخرت زمکی اغدانی دی اغنوری دی دے بد خبل محل لرکلی شی ٹوٹی ٹوٹی بکلی شی زمکی لبر وایز الجحیم او پاغ وقی چې دوزخ سعرت گرم کړی شي نور بم گرم کړی شي په دغه ورځ باندې به دوزخ ډیر زیات غوسوي دي کافرانو ته او دا بر سره پاره غوسه دا گرمول شي او قدرت له اعداء الله تعالی د خدای د دشمنانو لپاره به دا نور ګرمي کی په دغه ورځ باندې وایز الجنت اوزلفت اور پاغ وقی چې جنت پاک نږدې کړی شي مؤمنانو ته بالکل نږدې پکړی شي دی ورته ګوري او بیا بزی نو دا دمر قسمونه چې الله دا دمر سيزونه چې دلته بیان شو دا سره پارا عالمت نفس په بشي نفس ما په هغه مال او احضرت چې ځان سره حاضر کړی وي د چې کوم اعمال ځان سره حاضر کړی وي نو دې باندې دا هغه اعمال په خوف بد باندې کوي شي چې دا اعمال ما کوم کول نو دا زماره پر رسول مند او دا زماره پر رسول دې کې به خیری وا نن بد ته پته شي ما احضرت معنا هغه اعمال چې ځان سره حاضر کړی وي که مخکې دي لیکلي دي نو هغه اعمال به درته حاضر شي ستا مخې ته به پنج شي چې بنده دا ستا اعمال دي چې تا کوم اعمال کړي دي دی به ورته ګوري چې تورې بلاګانې دي او که چېرته رڼا کوونکي دي هغه که ښه اعمال یې کړي خو ځان له مسله ده فلا اقسمو قسم کوم زه د علام زاید دی بالخنسې په پټېدونکو ستورو باندې دا ستوري کله روان شي کله پټ شي ښه کله چلیږي کله پټېږي کله ځلیږي د دې مختلف تا حالات دي الله تعالی په دې حالات باندې قسم کوي چې قسم کو مزه بالخنس په غسور باندې چې پټې دن کی دي الجواری او غسوري چروان الکنس او کار کی دن کی دي شپې دي درې صفاتونه بیان شو پټې دن کی ستوري روان یعنی ګرځې دن کی ستوري اور دارنګ دي شپې کار کی دن کی ستوري په دې باندې الله تبارک وتعالى قسم کوي کلی پیرونو ته دلته ضرورت نشته چې د دینه کلی خاص ستوري مراد دي گوچ روایاتو کې دا سشتا چې د دین یو ستوري مراد دي چې دا اغې سو نقل و حرکت عجیب انداز سره دي کله داسې وی کنه مشرق طرف ته روان شي سمت حرکت دائی بیا یک دم مغرب طرف روان شي هغه سمت حرکت خپل بدل کی داسی زی اور داسی نور خدا سے راضی ته یو لین لیکنه سپومان جره کنه هغه داسی راضی یو لین لیکنه دا یو طرف ته ګوره نور د سپومان دا داسی راضی دی غو ګوره نی دی او دې څورو کې داسی فت چې کله داسی روان شي مشرق طرف ته بیا په مغرب طرف روان شي کله بخکار شي او کله بپټ شي دغه ته مې ضرورت نشته اگر چې بعضی مفسرین دغه دی کلی دی همرات نه دغه صفات دستوري دي الله تعالی وی قسم کوم پاغه پټی دن کو ستورو باندې الجواری چلی دن کو او روانو ستورو باندې القنتی او د شپې ښکار کی دن کو ستورو باندې قسم کوم اور بعضی کسانو د دینه د ستورو په ځای باندې حیوانات اغستی الله تعالی وی قسم کوم بالقنسی پاغا غیانو او غواگانو وحشی زنګلی باندې قنص مراد دلته بقری وحشی ری یعنی زنګلی حیوانات کوم غیان ندی په دې باندې اور د کنس نه مراسول تی اوسی دی او پاغا وقتی چی دا پاغا خپل جاڑا و پاغا خار و پاغا پانو کی دا پتا شی نچاوی دی چی مراد دی دینا دا دی چی اللہ تعالی قسم کئی پا دغا زنگلی حیواناتو باندی چی دا تا سما غویان یاد کر او قسم کئی اللہ پا دی اوسو باندی کم وقتی چی دا اوسی پتی شی او دا لنبای مانا خطا ذکر مناسب دولان دی سر سطوری دی مکه د نور ذکر وشو د ستورو ذکر وشو قومه ذکر وشو ناغی سره مناسب سدی چې د دینه مونږ ستوري وایو فلا اقسم تعالی زائد قسم خر مزه الله تعالی بل قنسی په پټی دن کو ستورو الجواری چروان دی الکنس او کار کی دن کی د شپې د شپې کار کی ولیل او قسم پښو باندې اذا عصعص چکل دا شاکری مطلب دا دی چې ختم شي چې ختم شي شپه چې ختم شي نور پسې رز راځي کنه وصبه اور قسم پر سبا باندی اذا تنفسا چکل دیخ کارشی اور رنائی قرشی اذا تنفسا نفسا غصو توئی مرات ندلتا قردل اور رنائی قول دی و دی باندی اللہ تعالی قسم کئی انہو پتاکی سردا قرآن مجید لقول رسول کریم خامخا پیغام دچا دے دا آغا ملائکی دی چاگا معزز را پا اللہ تعالی باندی اللہ سر عزت دے رسول مراد جبریل دے او کریم صفت دا دے دے دا پیغام دی جبریل امین دی الله تعالی دل ور کړی دی چې دا یو صلی الله علیه الصلاۃ والسلام تا ازی قوت خاوند طاقت ته چې شیطانان می تانان ور سره سکول نشي او عند ذل عرش مکین فنیز الله باندې خاوند مرتبه دی عند ذل عرش ذل عرش سوک ته مالک دار شنده دی کنه او مکین معنا خاوند مرتبه دی الله سره د مرتبه دی رضیا ته دی دا او الله تعالی انتخاب د واحد لپاره د کړی دی متواین من له شوی دی التا متعاین سما من لشه دی علتا ملائکی تیری خبر منی نو دا متعا کلند ترجمه که صدر اعظم دی تمام ملائک دد حکم منی او دد تابداری کئی چه حکم دتوشی نو ملائکی بیا ددن تب اس کی چه اللہ تعالی سووی متعاین مانا من لشه سما دغزه دی اسمانو دی که من لشه دی تول ملائکی تابداری دی چا کئی دا حضرت جبریل امین اور دارنگی دی سدے امانت کردے پو وحد اللہ تعالی جی کم وحی چا اللہ تعالی و لورکی چدا پیغمبرانو تیوسا نو پاغی کیا غا خیانت نکی خواب دی کیا امانت کردے وما صاحبکم او ندی دا مرگر ساسو نبی علیہ السلام بی مجنون لی ونے تاس ورطا لی ونے وحی اللہ تعالی وی دا تاسو کی دمر زمانتی رکڑی دا و تاس سمالون لی دا لی ونے ندی ولقد را آہو او پیغمبر علیہ السلام لی دلے دا جبریل علیہ السلام فشکل خل بل افق المبین پاغ کنارا کارا مشرقی کے مشرقی کنارا کے داس افق تا سماویلو ابل زدا مسئلہ سورہ نجم کی تفصیلا بیان شوی وا کہ دک کسی نبی علیہ السلام حضرت جبریل علی دشپک سوئے وزرو او دا طرف ٹول پٹ کرو او دامن در تویلو کہ بیا نبی علیہ السلام بے خودش بیا جبریل علیہ السلام پا خفر شکل باندر آگے او نبی علیہ السلام اچتی کو خوری تینا اوسن لی بیا پا خوش شخا دو زلے لی دلے لی یعنی دل تا لی دلے لی مکہ کی او دین گل باندی چه معراج که نبی علیہ السلام لار صدرت المنتحا چه دا اوم اسمان یعنی جنت سر نزدی دا کنش پگم اسمان کی دا اونا تو که دلی دا اوم اسمان تا تلی دا اوپسانگی جنت کی خوری دی آغا تکانا دا جبریل امین دا غین برنی شکلے نو ال تیم پخبل شکل دی دلی دا او نور پیغمبرانو تا دا خصوصیت نرے حاصل صرف نبی علیہ السلام جبریل امین پخبل شکل باندی دوزا لی دلی دا نور و پیغمبران تا دا مقام دا مرتبن دا حاصل انسانی شکل کو حضور لگی دے فل چی دا کم شکل دے نو دلتا مانا ولا قدر آہو اور اللہ قسم کئی چی قسم چی خام خالی دلے دے دے پیغمبر دا جبریل امین تا فل شکل گو رکھا انسانی شکل نا اخبار وقتی راتا ملائک دا صحابہ بوم دیگا خوپی جندہ بہنا اگا خوزان لکھ برا دے کم دے دلے بالافق المبین باغا کنارا کارا مشرقی مشرقی جانب کا کنارہ و نبی علیہ السلام ورطوی کی جبریلہ ماسا کے کمات زانو قائد زمان شاہ کتاب اقفل شکلوینا نبی علیہ السلام تیدید ہے خودم زہی گم دے ماسا کے ادعات مکینا بارن نجبارا گا حری میدان تراغے ناقواق دشترا پڑھ دے او سے بزتات زان خیم متاسی اچھا تا کنارہ مشرقی باندی چا اقفل شکل باندی شاہ شفق سے وزر دی ندا طرفنے کول دا سے بان کر ایر لوے دے کور دا سے دا کول طرفنے بان کر نبی علیہ السلام دغل تا دیلی دلو دا آغا لے خان ما ہوا ندے پیغمبر علیہ السلام علی الغیب پو وحی باندے بدونین بخیل غیب نا مراد دلتا وحی دا کم وحی چی پیغمبر علیہ السلام تا دا اللہ طرف نوشی نو پا دی پیغمبر علیہ السلام بخیل ندے بلکہ تا ساقا بیانی چی اللہ تاوی اللہ تاوی یو خبرم پڑھ نساتی وما ہوا او ندے دا قرآن بے قول شیطان الرجیم وینا دے چا دے شیطان رٹلی شوی دا دے رٹلی شوی شیطان خبر ندا چی دے دے شیطان راجی و پیغمبر تا دا خبری خیل فا این تذہبونا نو کم طرف تتاسو زین سوچ کوئے پکار خدا دی چی تاسو قدیبان ایمان دوڑے وے نو ایک آخران بیا تاسو بل طرف تولی زین دا قرآن نو لی تخت ہے انہوا ندے دا قرآن اللہ ذکر للعالمین مگر نسیت دا پار دا مخلوقاتو خود چا دا پارا لمن دا حق چار پارا شاہ منکم چو غالی ساسونا این استقیم برقرار پاتے کے دل پا صحیح نظریہ باندے این استقیم مانا برقرار پاتے کے دل پا صحیح دین باندے کستاس کسو کیا سڑے دا غالی چی دلی پا صحیح دین صحیح لارا بانے برقرار پاتے شم نا آخر دا پارا دا قرآن بیا سے شیدے دا آخر دا پارا نصیت سے اور چی کم صحیح دا ارادہ ندا کرے آخر دا پارا نصیت ندے لیکن اللہ تعالیٰ ہوئی وما تشاؤنا او تاسو ارادہ ندے دی او شیچ اغوشی اللہ ان یشاء اللہ مگر چی رادو کی اللہ تعالیٰ دا کی دو دا ہو کتاسو شل دلی او ارادہ کوئے او اللہ تعالیٰ ارادہ دا غیری کری نوکا کم اللہ رب العالمین چی پروردگار دا تمام مخلوقات لے دا تمام عالم پروردگار لے اللہ نکا تاغو کی چی دا نور دارا ان غفتر شی و ایزا نجوم ان قدر تاغو کی چی دا سوری دا خلق لے شی اور خسند لے شی او دلے لے شی و ایزا الجبال سویرت تاغو کی چی دا ارنا روان کلے شی دا خل زینونا و ایزا العشار عدلت او پا ہاغ وقی چی دلار بے و ان دا او خید نسو میں اسدلار بے عد تلت خوش پر خودشی بغیر دچانا دشکن کینا دا خوراک او دو گو غمینی و ایزا الحوش و پاوکی چی دا در اندگان حشرت جمع کلیشی دا انسانانو سرا زنگل و نبابا دو ترشی و ایزا البحار و سجرت پاوکی چی دا طول سمندرونا دک کلیشی دا اورنا او اور والی و ایزا النفوش و پاوکی چی دا روحونا زو ویجت دا یو زی کلیشی دا بدنونو سرا اور یا چی دکا نداسری دا انسانان یو زی کلیشی خل خل نوع سرا دوارا مانی نوکر و ای ظلم او دا تسویلت او باغا وقی چی دی جوندے خفی کلیشی نا تپوس کلیشی خدا تپوس کنے کی گی نا دا مورا داب در اٹھنے نکارا بی ای ظلم ان قتلت چی پکم گنا دا وجد شیورا و ای ظلم صحف و نشرت باغا وقی چی عمل نامی قرے کلیشی حالی و تند بخل عمل نامور دی و ای ظلم سما او باغا وقی چی اسمان کشتت اوی سلیشی دا مکان خلنا یعنی دا پوستی کی پشان دے لرے کلیشی خل جانا و ای ظل جحیم و سعیرت باغوکی چی جہنم خگرم کریشی و ای ظل جنت و زفت او باغوکی چی را جنت نزدی کریشی عالمت نصن فوی بشنف ما باغا مالو احضرد چی دا حاضر کری دی زان سرخی کری دیو کبل فلاو سمو قسم کم بالقنسی باغا سورو پتی دنگو الجواری چی روان دی القنسی خارکی کی دشکی واللی دی او قسم پشکی ازا عصا زا کلیش بکم سورت کی دا شاکی فلا اقسمو ذا قسم خرمو پس باندے دل قنسی پا غصور باندے چا غصری دیر تا گردی دن کی دی تخنیسی و مانادار چا پشارا جی الجوار حا غصوری چا غصم دن کی دی القنسی او بیا پٹی دن کی دی یو مانادام دتا واللیلی او قسم پشمی ذا عص عصا چکل داشا کی وصبی او قسم پس بائی ذا تنفسا چکل اخر و خانشی اللہو بتائی سر را قرآن لقول رسول کریم پیغام دا حق ملائکی دے چا غدر کریم اور عزت من دا زی قوت خاون دا دا قوت دا عند ذل عرشی پنید اللہ تعالی بانے مکین خاون دا دا مرتبی دا مطوائن او من دے شوی دا لتا سم مانا آلتا دا غم ملائکو دا غاسمانو کی دا خبر من دے شوی امین اور دارنگی امین ہم دا وہی بانے امین دا فما صاحب حکم ندیدا پیغمبر استاسو بی مجنون لیوانی ولقد رآه دلیدلی جبریل بخل شکل بالعفق المبین فاغ کنار مشرقی اختارکی وما هو اوندا پیغمبر علی الغیب پری وحی بدونین بخل کونکی وما هو اوندا قرآن بی قول شیطان الرجیم ویناد شیطان رجلی شوی فا این تذہبون کم پر زیتا سکم بخو او بیا قرآن نتفتے ان هو نذ دا قران الا ذکر للعالمین مگر وینا دا نصیحت د پاره د عالمین له من خدا چار پاره شاه منکم چې غوړی تاسو نه ایو استقیم چې دې برقرار پاتې شي په سمدار باندې فما تشاؤنا یو شی نه غوړی تاسو کې د الله غو الا ان شاء الله مگر چې الله اراده کوي د وجود دا او چې الله رب العالمین چې پروردگار د تمام عالم دی بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت